Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak sallû alâ resûlinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bizleri yolunda toplaşma nimetine tekrar muvaffak kılan Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar ederiz. Bu nimetimizi elimizden almasın ve gün be gün artırsın ve tamamlasın. Şüphesiz ki Allah'ımızın Celle Celaluhu üzerimizdeki nimetleri sayısız ve sınırsızdır. Estaizu billahi ve enteuddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayıp bitiremezsiniz. Ama bu nimetler içerisinde en büyük nimeti hangisidir? İslam nimeti, Kur'an nimeti, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olma şerefi ve Allah yolunda Celle Celaluhu birleşme, toplaşma, sohbetleşme nimetidir. Bu sohbetler, bazı nasihatler, Allah için Celle Celaluhu bir araya gelmekler bizleri günahlardan arındırıyor, bu mecliste mağfiret olunmamıza vesile oluyor ve kalplerimizi, ruhlarımızı uyandırıyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri susuzluktan kurumuş çatlamış toprakları yağmur taneleriyle ihya ettiği gibi, dirilttiği gibi, canlandırdığı gibi, yeşerttiği gibi cehalet ve bilgisizlik yüzünden ölen kalpleri vaaz-ı nasihat yağmurları ile ihya ediyor, yeniden hayata kavuşturuyor. Susuz toprak neyse vaaz dinlemeyen kalp kulak aynıdır. Ondan bir mahsul beklenmez. Sulanmamış topraktan semere alınmazsa vaaz dinlemeyen insandan da bir hayır, bir ameli salih beklenmez. Ama sizler elhamdülillah alimlerin meclislerinde, sohbet meclislerinde bulunmakla kalplerinizi, ruhlarınızı doyuruyorsunuz. İnşallah bu dinlenilenlerle tesirlenmek ve etkilenmek nasip olarak bizlerden çok hayır ve salih ameller sudur eder inşallah. Konuşulanlar burada kalmaz, boşa gitmez, kalbimize yerleşir ve ölünceye kadar kulağımızdan gitmez inşallah. Çünkü bunlar hep Allah'ımızın ayetleridir. Okunacaklar, burada size duyurulacaklar. Allah'ımızın Celle Celaluhu en büyük haberleridir. Günü geçmeyen haberler. Siz haberleri dinlemeye çok meraksınız. Havadis dinlemeye. 7.5 haberleri, 8.5 haberleri. Ne var onlarda? O haberler dinlemeyin demiyorum. Müslüman zamanını bilecek. Neler olduğunu bilecek. Ama o haberler bir kere duydun mu bir dahakinde onun değeri kalmaz. Dünkü gazetenin bugün hükmü olmaz. Değil mi? Günü geçmiştir, bir daha itibar olunmaz. Ama Rabbimizin havadisleri, Kur'an-ı Kerim'de şimdi okunacak haberler, kıyametteki olacak hadiseler, ahiret halleri Bunlar en büyük haberlerdir ki hiç günü geçmez. 1400 senedir okunuyor. Ondan evvel de tabii Adem babamızdan beri Allah'ımızın kitapları, sahifeleri geliyor. Hiçbirinin hükmü geçmiyor. Her gelen kitap geçen kitabı tasdikliyor. Hiçbir sefer tekzip etmiyor, yalancı çıkartmıyor. Son gelen kitap Hazreti Kur'an, kendinden evvel geçen 3 büyük kitabı ve 100 tane sayfayı içine alıyor ve tasdik ediyor ve doğruluyor. Ve onlardaki bütün doğru haberleri ve daha ne kadar ziyadesiyle bütün ilimleri, kıyamete kadar olup bitecekleri, kabir hallerini, mahşerdeki olayları, ondan sonraki cennet ve cehennem hadiselerini sonsuza kadar olup bitecekleri bize şimdiden duyuruyor. Böyle bir haber var iken, böyle bir havadis var iken ne işin var yalan dolan havadisleri dinlemekle, oynamakla, eğlenmekle? Millet nelerle meşgul ediliyor? Televizyonlardaki programlar manasız, maksatsız, asılsız, gayesiz, fuzuli fuzuli işler, ne dünyaya yarar ne ahirete yarar, ikisine de zarar. Vakitler ölüyor efendim, gençlerin aşkı şevki sönüyor, paralar gidiyor, canlar gidiyor, ömürler geçiyor gidiyor. Ve böylece insan Rabbimizin buyurduğu sonsuz hayata doğru yaklaşmıyor, hiç de farkında olmuyor. Onun derdi yarın şu program var, öbür gün bu program var, bir ay sonra şu var, hep önünü gözlüyor. Zaman geçse bir an evvel, şu beklediğim vakte kavuşsam. يَسُرُّ الْمَرْءَ مَا ذَهَبَ الْلَيَالِي فَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابُ. Şair ne güzel söylüyor. Gecelerin, günlerin geçmesi bazen insanı sevindiriyor. Çünkü o bir hedef, bir gaye gözlemiş. Bir ay sonra olacak bu iş. Bir ay ne zaman geçecek? Bir sene sonra olacak bir iş diyelim. Hemen bir sene olsa falan, halbuki o gecelerin ve o günlerin geçmesi kendisinin geçmesidir. Ömrü geçiyor. Ve her an ölüme biraz daha yaklaşıyor. En büyük sermayesi olan nefesleri geçiyor. Ama onun aklı fikri dünyevi emellerinde. İşte nişanlanacağım, evleneceğim, yok çocuğum olacak, yok şuyum olacak, yok şunu alacağım, yok bunu edeceğim derken ölüm gelip başa, insanın kıyameti kopuyor. Onun için biz bu büyük haberlere kulak verelim. Bunlardan yüz çevirmeyelim. Estaizu billah kul hu nebeun azim. Entüm anhum mu'ridun. Habibim söyle ki bu büyük bir haber. Ama siz bundan yüz çevirmişsiniz. Ne büyük sitemdir anlayan için. Bu ümmete Rabbimiz hitaben, siz benim gönderdiğim en büyük haber olan Hazreti Kur'an'ın tarafına bakmıyorsunuz Allah buyuruyor. Bu ne büyük felakettir, rezalettir. Hakikaten de ekseriyet bu durumdadır. İnsanların ekserisi bu haberlerden gafildir. Ve ahiretten bahsetsen, kabirden, ölümden, cennetten, cehennemden, adam hemen ne diyor? Ya benim moralimi bozma şimdi bu havadisleri bana söyleme. Yeşil araba görmek istemiyor, cenaze arabası. Tabut görmek istemiyor. Mezarlığa yakın oturmak istemiyor. Bizim millet öyle. Hocanın bir cenazeyi yıkamış da tabutu biraz yolun başında bırakmış diye kokananın birisi de geçerken oradan morali bozulmuş. Hocaya bağırıyor. Yahu diyor cenaze kalkalı kaç gün oldu, bu tabutu ne burada diktin gözümüzün önüne diyor. Hoca da dedi ona ki seni de sokacağım içine deyince bağırarak kaçıyor. Ne korkuyor? Şimdi İstanbul'da efendim aynı daire diyelim 200 metrekare Boğaz manzaralı olursa kaç yüz bin marka alamazsın. Mezar manzaralı olursa beş para etmez. Herkes kaçıyor. Ya diyor karşısında mezarlık diyor ya. Sabah akşam mezarlara bakacağım. O daire 100 bin mark fark eder aslında. Sabah akşam ölümü hatırlattığı için. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ekziru zikra hadimil lezzat. Lezzetlerinizi kıran ölümü çok düşünün. Sahabe-i kiram biraz gülümsediler, biraz sesleri yükseldi, biraz kahkaha atarken hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetişti, bunu buyurdu. Ne gülüyorsunuz? Cennetle mi müjdelendiniz? Ölüm tehlikesini mi atlattınız? Lezzetlerinizi kıran ölümü çok hatırlayın. Hakikaten ölüm adamın keyfini kaçırıyor. Moralini bozuyor, zevkini kursağında bırakıyor. Ne nimet ölüm hallerini, havadisini konuşmak. Bize emrediliyor. Ayşe anamız soruyor radıyallahu teala anha, hel yuhşeru ma'şhedâ ahadun ya Resulallah. Şehit olmadığı halde mahşere şehitlerle beraber çıkacak var mıdır? Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'am men yedkurul mevte fil yevmi vel leyle 25 merre. Evet diyor, 24 saat zarfında 25 kere ölümü hatırlayan mahşere şehitlerle çıkacak. E nasıl hatırlayacağım 25 kere ölümü? Al eline tesbih, ölüm var ölüm var, çek öyle mi? Değil. Duası var. Allahümme barikli fil mevt ve fîmâ ba'del mevt. Bizim dualarım kitabında yazar. Tam sayfası şimdi aklımda olmayabilir. Bu dua 25 kere yatmadan evvel okunursa, ya Rabbi ölümümü de mübarek eyle, ölümümün sonrasını da mübarek eyle diye, bunu okuyan adam da manasını düşünürse, ölümünü ve sonrasını ne olur? Mahşere şehitlerle beraber çıkması nasip olur inşallah. İnşallah ölümü hatırlayanlardan olalım, gafillerden olmayalım. Şimdi bir romancı çıkmış, geçen gazete yazıyor ki o serseri adam ne roman yazarsa yüz binler satıyormuş. Başka dillere de çevriliyormuş. Okuyan da bir şey anlamıyormuş ama herkes de alıyormuş. Böyle bir serseri de çıktı şimdi yeni. Televizyonlar, gazeteler yazıyormuş. He? Sizin haberiniz yoksa ne mutlu size. Sizin olmaz mı haberiniz? Nerede bir serseri var? Hemen siz bilirsiniz onu. Aklı başında adamdan tanışınız az var. Adam geçen gün gazetede rastladım da sersem sersem şeyler yazmış, hiç akıl mantık almayacak işler. Yahu diyor işte diyor, karnım diyor az yemekle doyuyor ama diyor, ruhum doymuyor diyor. Bu ruh diyor oldukça diyor, bize rahatlık yok diyor. Efendim tak, ne ruhundan haberi var ne nefsinden haberi. Nefis başka, ruh başka. Bak şimdi, bilmez ki cahil adam. Gözü doymayan nedir? Nefistir. Ruhun gıdası nedir? Zikrullah'tır ve Kur'an okumaktır. Anladın mı? O onları karıştırmış birbirine şimdi. Karnım doyuyor diyor, ruhum doymuyor diyor. Halbuki ruh zikirden doymaz, Kur'an'dan doymaz. Ruh manevidir, alem-i emirdendir. Kulir ruhu min emri rabbi. Onu bilmiyor ki. Ya diyor en iyisi diyor şu ruhumuz olmasa ne kadar rahat edeceğiz diyor. En iyi diyor, en rahat adamlar ruhsuzlar diyor. Ruhsuz zaten mevtalardır, serseri. Kafası o kadar çalışmaz ki. Millet bunları okuyormuş işte. Allah'tan istiyorum ki diyor. Allah'ta inandığı yok ya işte. Efendim diyor ahirette bana diyor, öbür tarafta diyor bana diyor bedensiz ruh versin diyor. Dünyada da ruhsuz beden versin diyor. Tövbe ya Rabbi. Saçmalıklara bak. Yüz binler satan adamın yazdıklarına bak. Ne okuyor bu millet şimdi? Ondan sonra da diyor ki ölümü de diyor çok korkuyorum diyor, onun için hiç düşünmüyorum öyle bir şey diyor. İyi, sen ölümü düşünmediğine göre atlattın herhalde. Yani ölümü düşünmemekle ne eline geçiyor? Şimdi derler ki fare kediden kaçarmış kaçarmış, ne zaman sıkışırsa artık ki kaçamayacağım, yakalandım, kedi beni yiyeceğini anlayacak, gözünü yumarmış. Farenin gözünü yumması kedinin işini kolaylaştırıyor. Yani nasıl yiyor beni görmeyeyim diye. Niye yaradı ki şimdi? Ölümü düşünme. Kurtuldun mu şimdi? Kabiri düşünme. Mahşeri düşünme. Gelecek başına bela. Zamanında düşünsen de efendim tedbir alsan, çarene baksan, tedarik görsen, ahirete hazır çıksan daha iyi olmaz mı? Buldum o duayı be. Hadi sizin şeyiniz varmış. 234. sayfede bu dualarım kitabım, geçen bilmiyorum aldınız mı, yine var dışarıda almayanlar, bunda var hazineler. 234. sayfede duanın okunuşu 25 kere yatmadan önce Allahümme barik li fil mevt ve fîmâ ba'del mevt. Okusan yatsan ölsen şehitsin inşallah. Ama işte mesele öldüğün gece nasip olması, öleceğin gece veya gündüzde tabii. Çünkü 24 saat zarfında diyor ya. Kaçıncı sayfadaymış? 200? 34. Lazım olur belki size de. He? Ah, orada bir başka bir reçete var olsaydı orada şimdi. Veyahut da bir gömü bulmak için bir adres olsaydı orada, şurada bir altın var diye. Millet ne yapardı biliyor musun? Nasıl kapışırlardı? Ama herkes ben daha evvel gideyim bakayım. İnşallah siz tesirlenip amel edenlerden olsunuz. 234. sayfede. Alan kitapları ne yapmasın? Rafa kaldırmasın. Elinden düşürmesin. Okusun, amel eylesin. Ölümü düşünsün, hatırlasın. Gaflet etmesin. Evet kardeşlerim. Rabbimizin fermanıdır. Rabbimizin kararıdır. Estaizu billah. Kullu nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacak. Bu kanun bu zamana kadar bozulmadı. Bundan sonra da bozulmayacak. Kimse bozamaz onu. Şimdi duyuyorum ki kafirler, bu Amerikalılar mı? Nereliler işte. Gavurlar, ahmaklar. Ölüme çare arıyormuşlar. Efendim, milyarlarca dolar ayırıyorlar. Ölüme nasıl bir çare bulur? Ölümsüzlüğün sırrı. Bende var ölümsüzlüğün sırrı. Ben biliyorum. Nedir o? Allah'ın yolunda ölürsen ebedi dirisin. Ölümsüzlüğün sırrı, Allah'ın yolunda yaşa, Allah'ın yolunda öl. Bunlar tabii bedenin ölmemesi manasında ölümsüzlük arıyorlarmış. Zaten aklı olsa ne olur? Müslüman olur. Pirenin anasını araştırıyorlar. Denizin dibini karıştırıyorlar. Daha Allah'ı bulamamışlar. Celle Celaluhu. Taptıkları bir haç. Niye taptıklarından da haberi yok? Bu kimdir sorsan? Bilmiyorlar. O taptıkları şeyi de pazarlarda satıyorlar. Kaça alırsa. Boy boy. Bu kadar ahmaklık olur. Yahu hastalığa çare arasanız ona aklım erer. Ma enzelallahu teala da'en illa enzelallahu şifa. Allah ne derdi indirdiyse onun ilacını da indirdi. Ama arayın bulun buyuruyor. Kansere ilaç aranır, şeker hastalığına aranır, tabii AIDS'e aranıyor. Kimisi bulunuyor, kimisi bulunamıyor. İlaç aramakta cevaz var, hatta teşvik var. İlacınızı arayın. Ama ölüme çare aramak, bu ne ahmaklıktır. Ama hoşuma da gitti. Neden? Milyarlarca dolarları boşa gidecek de ondan. Ne kadar gavurun parası boşa giderse o kadar Müslümanın başı selamete girer. Onun için o paraların boşa gitmesi uygundur. Keşke arasınlar. Ölene kadar arasınlar. Geberen zaten anlar o kurtulamayacağı. Ölüm var ya. Önümüzde her an olabilir. Genç bakmıyor, ihtiyar seçmiyor. Şöhret, efendim, zenginlik, rütbe, riyaset, hiçbiri sökmüyor. Herkesin kapısını çalın. Rabbimiz Tebareke ve Teala bize de geldiği vakitte iman selametiyle nasip eylesin. Amin. Ya ne güzel gidişler var, ne kötü gidişler var. Temutune kema te'işun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Hadis-i şerifi mucizedir. Her gün çıkıyor. Kim nasıl yaşarsa bakıyorsun o öyle ölüyor. Böyle bir mucize ki devam edip gidiyor. Kafirler Allah'ımızın ayetlerini, Habib'in hadis-i şeriflerini araştırsalar, inceleseler, iman etseler, dünya ve ahiret saadetine erseler. Yok. İşleri, güçleri ölüme çare aramak. Efendim, kıyamete çare aramak. Şimdi ayda hayat var mıdır? Ona bakıyor, baktılar. Oradan Merih'e gidiyorlar, Zuhal'e gidiyorlar. Gezegenlere. Nerede hayat var acaba? Nerede yaşayabilir? E dünya yetmedi mi size? Dünya çoğu boş duruyor. Efendim işte dünyaya bir şey olursa nereye gideriz acaba? Şimdi onu düşünüyoruz. Ve serseriler, dünyaya bir şey olmadan size mektup mu gelecek de? Haberiniz olacak. Zelzele nasıl geliyor? He? Hiç çıt yokken sessizlik, sakinlik, herkes rahat. Mevla bir sallıyor, hepsini alıyor aşağı. Yapmadı mı? Daha yakında Kolombiya'yı ne yaptı? Amerika'nın ortası. Yerle bir etti. Her gün bir tarafı sallıyor. Kimsenin haberi yok. Ne zaman gelecek? E kıyamet gelecek. E ne zaman gelecek? Kimse bunu bilmiyor. Mevla buyuruyor. La yetikum illa bagte. Ansızın gelecek. Hiç beklemediğiniz bir anda herkes sokaklarında, işinde, gücünde, keyfindeyken kıyameti koparacağım. Sen nereye kaçacaksın? Gezegene kaçacaksın. E gezegenler de düşüyor. Kafasız ahmak. Hiç mi Kur'an okumadın? İzâ şemsü kuvvirat. Güneş dürüldüğü zaman. Ve izen nücûmün kederat. Yıldızlar döküldüğü zaman. Ve izel cibâli süyret. Dağlar yürütüldüğü zaman. He? Hiç mi Kur'an okumadın? Güneş dürülüp dökülecek, düşecek. Ay düşecek. Bütün yıldızlar ipliği kopmuş tespih taneleri gibi dökülecek dünyanın üstüne. Gökler değişecek, yerler değişecek. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Başka bir arazi kurulacak. Mahşer arazi kurulacak. Bembeyaz, gümüşten. Üzerinde hiç Allah'a isyan edilmemiş. Bir kimse onda günah işlememiş. Yeni bir arazi kurulacak. Zaten dirildikten sonra da günah işlemek kimsenin haddine düşmemiş. Bundan haberleri yok. Şu gezegene mi çıksak, bu yıldıza mı kaçsak? Nerede hayat varmış acaba? Hayat ahirette. Sonsuz hayat. Hiç ölümsüz hayat. Orayı kazanmaya baksana. Ona inanmak işine gelmiyor. Ona hazırlanmak zor geliyor. Kendini kuruntularla oyalıyor. Bari bunlar kafirdirler. Allah'a ahirete inanmıyorlar. Biz Allah'a ahirete inanan insanlarız. Bizim için böyle kandırıyorlar. Biz niye kanıyoruz bunların yalan dolan haberlerine? Eğlence programlarına, şarkılarına, türkülerine, filmlerine, sinemalarına, maçlarına, haçlarına ne kanıyoruz? Bizi de böyle kandırıyorlar. Bütün millet bunların dediklerinin peşinde, televizyonlarının başında açmışlar ağızlarını, öyle bakıyorlar. Hiçbir ilmi olmayan, Allah bilmez, Celle Celaluhu kitap tanımaz, ayetten, hadisten hiçbir haberi olmayan adamlar baş köşede cirit atıyorlar. Bu kadar milleti de dinlettiriyorlar. Hacısı, hocası da bunları dinliyor. Bir tanesi de demiyor ki ya, Allah'ını bilmeyen adam ne bilebilir ya, bunlar dinlenir mi demiyor. Bakalım ne diyecek, ne saçmalayacak, ne zırvalayacak, bir dinleyelim. Ama senin vaktin geçiyor bu arada. Bir saatin geçiyor, iki saatin geçiyor, bir gecen geçiyor. Bir teheccüd namazı kalkıp kılmıyorsun, sabah namazına cemaate çıkamıyorsun. İbadet düzenin bozuluyor. Bir ilmihal okumuyorsun, bir itikat meselelerini öğrenmiyorsun. 6666 ayetten birinin hiç olmasa tefsirine her gün bakmıyorsun. Ben öleceğim, Allah'ıma kavuşacağım, bana ne soracak, onun hazırlığını yapmıyorsun. Böyle nereye gidiyorsun? Rabbim cümlemizi gaflet uykusundan ikaz eylesin. Kâb-ı karküs tavşan uykusuyla uyumaktan muhafaza eylesin. Tavşan gözü açık uyuyor. Bakarsın sana bakıyor, halbuki uyuyor. İçi geçmiş. Biz öyleyiz, ayakta uyuyor. اَنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَا تُنْتَبَهُوا. Bütün insanlar uykudadır. Ne zaman ölürlerse o zaman uyanırlar. Bizim millet de ne zannediyor? Ölüm nedir? Ebedi uyumaktır. Millet öyle zannetmiyor mu? Felanca diyorlar, ebedi uyudu. Veyahut da efendim işte ilanlarda, cenaze ilanlarında, gazetelerde, taziyelerde falan nasıl diyor? Ebedi istirahatgahına uğurlandı. Ne biliyorsun? Belki ebedi ızdırapgahına gitti. Ne biliyorsun? Nereye gittiğin? Uyuduğunu ne biliyorsun? Esas ölen uyanıyor. Bir daha uyumak da yok. Çünkü neden? Ölenin gideceği yer ikiden biridir. İnsanların başka gideceği yer yok. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Bir fırka cennettedir, bir fırka cehennemdedir. Tabii kabirden mahşere kalktıktan sonra gerçek cennet ve cehennem görülecektir. Ondan evvel ne vardır? Alemi berzah. Estaizu billah. Ve min verâihim berzahun ilâ yevmi yub'atûn. Arkalarında ne var? Diriltilecekleri, kabirlerinden kaldırılacakları güne kadar berzah alemi var. Geçit. O kabir alemidir. Ama orada da ne var? Ya ruhani nimet var, ya ruhani azap var. El kabru imma ravdatun min riyadil cinan, el hufratun min huferin niran, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Ta diriltileceği güne kadar. Ya azaptadır, ya nimettedir. Rabbim cümlemizin kabrini cennet bahçesi eylesin. Geçmişlerimizin de kabirlerini ravdatun min riyadil cinan eylesin. Cehennem çukur olmaktan mesunu mahfuz eylesin. Amin. Şimdi ne dedim? Ölen uyanıyor, bir daha da uyuyamıyor. Çünkü nimetteyse zevkten uyuyamaz, azaptaysa acıdan uyuyamaz. Cennet ne kadardır? Sonsuz. Uyku var mı cennette? Yok. Zannetme ki uykun gelecek de zorla uyutmayacaklar. O zaman azap olur. Cennette uyku hissedilmeyecek. Uyku gelmeyecek. Dünya 50-60 sene, bunun yarısı da neyle geçiyor bizim? Uykuyla geçiyor. Cennet sonsuz bir hayat, hiç uyku yok. Neden? Çünkü uyku nedir? Zevke manidir. Zevke mani değil midir? Mesela bir insan yeni evlenmiş olsa, çok sevdiği bir hanım alsa ama neticede gurbete gitmeye mecbur olsa 6 ay, 1 sene, 2 sene, hani var öyle gurbete işe giden gemiciler, şunlar askere giden, sonra dönse ne kadar hanımına hasret, yeni evli ama çok yorgun gelse, günlerce gecelerce uyumamış, o hanımının sevgilisinin gözüne bakarak uyur. Zevk alabilir mi o zaman? Alamaz. Uyku zevke manidir. Onun için cennete gidene uyku yok, ebedi lezzetlensin. Cehenneme gidene buyursun, yatabilirse ateşin üstünde uyusun. Döşeği ateş, yorganı ateş. Ya Rabbimiz tebareke ve teala estaizu billah, lehum min cehenneme mihadun ve min fevkihim gavaş. Döşekleri ateşten, yorganları ateşten, Allah buyuruyor. Hey gidi kuş tüyü yastıkları beğenmeyenler, destekli yastıklar böyle birkaç tane, bir boğazına göre, boynuna göre ayarlıyor adam, değil mi yastığı? Yumruk kadar topraklara yatarsın, toprakta yatsan iyi, oradan azaba batarsın, ateşin içerisine, kabrin cehennem çukuruna döner. Uyuyabilirsem uyu. Onun için ölüm aslında uyanmaktır ki bir daha uyumak da yok. Ama Rabbimize duamız nedir? Ölüm bizi uyandırmadan Allah bizi uyandırsın. Allahümme nebbihna kablen yünebbihenel mevk. Ölüm uyandırır ama pahalıya mal olur, iş işten geçer, telafi imkanı olmaz. Ne tövbe kapısı kalır, ne efendim ibadet imkanı kalır, ne iki rekat namaz, ne bir Sübhanallah demek fırsatı kalmaz. Ama şimdi uyanırsak inşallah, bu sohbetlerde uyanırsak inşallah, ne yaparız? Ölünceye kadar hazırlığımızı yaparız. Geçmişte de ne sakatlıklar yaptık, bunları da sildiririz inşallah. Evet kardeşler, haberler bunlar. Mühim haberler bunlar. Önümüzde gelecek, başımıza gelecek var. Bunu düşünmek durumundayız. Keyfimizi kaçırmak durumundayız. Çünkü ebedi keyif yapmak istiyorsak, sonsuz istirahatı istiyorsak, bugün istirahatı kaçırmak mecburiyetindeyiz. Gece kalkacağız, kılacağız. Sabah namazı uykunun en tatlı zamanda kalkacağız, kılacağız. Canımız yemek içmek istediği gibi oruç tutacağız. Efendim nefse ağır gelir, hacca gideceğiz. Zor işler bunlar. Ama bugün keyfi kaçırırsak ebedi keyifler bizi bekler inşallah. Şimdi ölümden söz açılmışken, yakında bazı önemli ölümler oldu haberlerde. Değil mi? Biraz evvel kim öldü? Birkaç günler evvel meşhur bir şarkıcı öldü. Ondan sonra ne öldü? Bir kral öldü. Değil mi efendim? Ondan sonra bizim cemaattan da bazı sevdiklerimiz öldü. Bunların ölümlerinin arasında bir mukayese yapacağız. Şimdi geçen Viyana'da sohbetteydim, geçen hafta uzun uzun anlattım o şarkıcıyla ilgili meseleleri. Tabii imanlı ölenleri Allah affetsin diyoruz. İmanını kurtaranlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Allah'ın ilmine havale ediyoruz. Kimin ne halde olduğunu biz bilemeyiz. Bazı Müslümanlara yakınlığı veya bazı hocalarla görüşmüşlüğü gibi rivayetler duyuyoruz. Namaz kılarken görülmüşlüğü. Bunlar tabii iman alametleridir. Elfazı küfür yaptı mı? Yani ağzından kafir edecek bir söz sudur etmiş mi? Kayda geçmiş mi? Bunları bilmiyoruz duymadığımıza göre. Hüsnü zanla mükellefiz. Hakkında güzel düşünebiliriz. Allah affetsin deriz. İmanı kurtaran için, imanını kurtaramayan babamız olsa, onun için dua ve istiğfar yapabilir miyiz? Yapamayız. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem en yakın amcaları, en yakın akrabaları için istiğfar yapabildi mi? Yapamadı. Ebu Talib'in cenazesine bile amcası, Hazreti Ali'nin babası, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e en çok yardım eden insan Mekke devrinde kimdi? Ebu Talip'ti. Ama amca, bir ağzından duyayım, bir şehadet duyayım da Allah'ın huzurunda da imanla şahitlik edeyim dediğinde çıtı çıkmadı. Amcası durdu durdu, düşündü düşündü. Biliyorum ki senin dinin en üstün dindir ama bu millet diyecek ki ölürken din değiştirdi diye tenkit edilmek istemiyorum dedi. Görüyor musun nasıl kaybettiğini? Tabii yine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı büyük hizmetlerin ve yardımların, değil mi, Mekke çileli dönemde faydasını görmeyecek mi? Görecek. Nerede görecek? Cehennemde görecek. Cehennemde de her kafirin azabı bir değil. Mesela Buhari hadisinde ne buyuruyor? Dizlerine kadar bir ateş onu alacak diyor. Ama bana yardım olmasaydı tümden ateşe düşerdi. Gibi haberler var. Rivayetler var. Cehennemdeki yananların bile durumları, tabakaları, dereceleri, aşağı doğru olanlara ne denir? Dereke. Yukarı doğru olanlara derece. Evet, derekeleri cehennemde farklı olacak. Durumuna göre. Her kafirin bile azabı bir değil. Çünkü bazı gavur var hakikaten amansız düşmanlık yapıyor. Bazı kafirler de var, değil mi? Böyle insancı olur, cömert, hayırsever. Onlar tabii cennete girecek hali yok. İmansız ölürse ne olacak? Azabı biraz yenlik olacak. Yani Rabbimiz kimseye zulmetmez haşa. Herkese gerekeni yapar. Şimdi ben o şarkıcının ölümünden etkilendim. Neden etkilendim efendim? Etkileneceğim. Şundan etkilendim. Yahu dedim, bu memlekette bu kadar alimler öldü, veliler öldü, salihler öldü. Yakın zamanda Hızır Efendi hocamız caminin içinde şehit edildi, vuruldu. Bıraktım mason kanallarını, İslami gazeteler ve kanallarda bile bir alimin ölmesi bir alemin ölmesi gibidir diye lanse edilmedi. Bu memlekette alim ne kadar ucuz. Allah'ın dinini bilen, şeriatı bilen, fıkhı bilen, sünneti bilen, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvufa mahir olan bir insan kaybedildiği zaman kimsenin kılı kıpırdamıyor. Kimse efendim arkasından önemini, gündemini yapmıyor da bir şarkıcı öldüğü zaman bütün millet ayağa kalkıyor. Bu ne oluyor? Bu size hiç dokunmadı mı? He? Milyonlar bu kadar merak etmesi, hatta gençlerden intihar edenler olduğunu duyduk. Duydunuz mu? Ya 3 gün onun şarkılarını dinleye dinleye diyor, yazdı duvara elveda, içti tarım ilacını, öldü. Gazetede ben okudum. Peki ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Yani Allah'ın sevgisini de geçti, peygamberin sevgisini de geçti. Bugün Allah için canını veren göremiyoruz. Peygamber aşkına yola giren göremiyoruz. He? Canım malım feda olsun. Laflan çok söyleyenler. Allah peygamberi canından çok severim falan. Öyle Allah'ı canından çok seviyorsan kalk gece namazı kıl, uykun var de diyorsun o zaman. Allah'ı canından çok seviyorsan, he? Allah canını istemiyor. Sabah namazında cemaate gelmeni istiyor. Nereden geleceğim diyorsun, değil mi? Peygamberi ne kadar seviyorsun? Oo, canımdan çok seviyorum. Sakal bırak o zaman diyorsun, sünnettir diyorsun. Karı razı değil evdeki diyor. Peygamberi canımdan çok sevene bak. Palavranın lüzumu yok. Onu da yalan konuşuyor. Canım, hanımlara da kabahat atmayalım şimdi. Bir tanesiyle karşılaştık da Medine-i Münevvere'de Efendi Hazretlerimiz önümüzde. Tam camiye girerken adamın birine, hacı ne var, sakalını bırak. Yahu hanım razı, yahu hacı efendi, buraya gelene kadar sakal bırak dediğimiz zaman hele bir hacca gideyim de o zaman bırakırım demiyor muydunuz? Şimdi buraya geldim, burada niye tıraş oluyorsun? Dediği zaman bak, şeytan her yerde adama başka bir akıl öğretiyor tabii. Orada da hanım razı değil dedi. Hanım da arkadan geliyormuş ben. Yalan konuşma lan dedi. Ben kaç kere bırak dedim, bırakmıyor hoca efendi bu adam dedi be. Onun için Allah'a karşı, peygambere karşı yalancılığın lüzumu yok. Her şey meydana çıkar yarın ahirette. Evet. Bundan dolayıdır ki bir şarkıcının bu kadar sevilmesi, efendim, hatta Diyanet Reisi geçen bir açıklama yaptı. Duydunuz mu? Geçenlerde Diyanet Reisi 80 ilin müftüsünü topladı, dedi ki şu şarkıcı gibi olmanızı rica ediyorum dedi. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem başlayan bir tarihle 1400 senedir bu kadar alim evliya geçti, bir diyanet reisi falan zat gibi olun demekten utanıyor, falan şarkıcı gibi olmanızı rica ediyorum diyor. Bunlar hiç yadırgamadınız değil mi? Kardeşlerim, şimdi yıldız kaydı, bütün televizyonlar yıldız kaydı diyorlar. Ondan evvel bir şarkıcı daha vardı, erkek mi karı mı belli değil, o gittiğinde güneş söndü dediler. Güneş hala var halbuki, güneş söndüğü yok. Şimdi bir tane gidince yıldız kaydı dediler. Halbuki yıldız ne zaman kayar? Bir alim öldüğü zaman kayar. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah ve necmi izâ hevâ. Batan yıldıza, düşen yıldıza, kayan yıldıza yemin ederim Allah buyuruyor. İşte bunun tefsirinde bir manası da nedir? Bir alimin ölmesidir. Allah'ımız bir alimin ölümüne o kadar değer ve önem veriyor ki o hale, o ana yemin ediyor, kasem buyuruyor. E sen şimdi bir şarkıcının ölümüyle yıldız kaydı dersen, ondan sonra efendim alimlerin ölümüne hiç önem vermezsen, değer vermezsen, ben kafirlerden bahsetmiyorum, Müslümanım diyenler ne haldedir? Yazık değil midir? Bu kadar insanlara hakkı, hakikati duyuralım diye kurulan kanallar, basılan gazeteler, niçin din alimine önem vermezler, alimleri tanıtmazlar, ölümlerinden sonra onlardan bahsetmezler? İşte dün neydi? Hacı Sami Efendi Hazretleri'nin vefat yıldönümüydü değil mi? Milli Gazete'de güzel bir yazı vardı maşallah. Bilmiyorum buralarda çıktı mı çıkmadı mı? Okuyun. Bir Allah dostunun ölmesi ne demek? Efendim? Böyle her gün bir alimin mutlaka nesidir? Seneyi devriyesidir. Her gün geçmişlerimizde ölenler var. Her gün bir alim anlatılsa, tanıtılsa millete daha iyi olmaz mı? Sevdirilse. Nerede? Kardeşlerim, bizim millet bir alem olmuş. Yazılara baksan hizaya gelirsin. Neler yazmışlar. Yani ne haberler var. Allah Allah. Biraz değiniriz inşallah sonda. Efendim, cenazede alkışlama tutturmuşlar şimdi de. Cenazeyi alkışlıyorlar. Ne oluyor bir ben anlamadım ki. Yani iyi ki öldü diye mi alkışlıyorlar? Niye alkışlıyorlar ben anlamadım. Ya alkış diye bir şey var mıdır İslam'da? Ne cenazede, ne düğünde, ne bayramda. Alkış zaten yok. Benim Fıtrat-ı Tahir isimli bir risalem vardır. İkinci numaralı risalem. Buralara bilmiyorum geldi mi. O risalede bir hadis-i şerif vardır. Lut kavmini batıran 10 tane hasletten bir tanesi alkış yapmak. Lut kavmini batıran bir haslettir bu. Bize ne? Ondan sonra mezarın başında şarkı söylemek. Bu da çıktı şimdi. Allah Allah. Mezarın başında şarkı söylüyor. Ya bu ne biçim iştir? Bir Fatiha okursan oku, bir şey yap. Yasin okunur burada. Bu diyor sağlığında diyor şarkı söylüyordu. Ben de geldim burada şarkı söyleyeceğim diyor. Allah Allah. Yani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Acayip acayip işler. Arkanızdan da o nasip oluyor, görüyor musun? He? İnsanın arkasından ne nasip oluyor? Şaşırtıcı bir olay. Padişahların mezarlarına gittim de. Sultan Hamid vesaire. Bazı padişahların başlarında sarık yok, fes var mezarın. Orada Efendi Hazretlerimiz ilgilenmişti Sultan Hamid'in mezarının açılması ziyarete. Çünkü Sultan Hamid'in çok ahı var milletin üzerinde. Zuhuratta görüldü ki milletle benim aramı bulun, barıştırın da Türkiye bir an evvel kurtulsun buyurmuş. Mübarek cennet mekan. Onun için mezarını da ziyarete de yasak etmişler. İşte birkaç sene evvel uğraşıldı, edildi. Mezarı açıldı Çemberli Taş'ta. Ziyarete gittik, baktık başlarında sarık yok. Dedim ki bunlara sarıksa Fatih'in türbesine gidiyorsun, kocaman sarık, Yavuz'un sarık. Şimdi burada da sarık olsa bu fes böyle çok küçük kalıyor biliyor musun? Yunan fesi gibi şey yok, onda bir feyiz bereket yok. Dediler ki bunlar sağlığında sarık sarmadığı için mezarına da koymuyoruz. Dikkatinizi çekerim. Sağlığında sararsan efendim ölümünden sonra da nasip oluyor. Ne acayip iş. Sağlığında çalgı çalarsan, bak kabrinde de geliyorlar, çalgı çalıyorlar. İbret. Bu bir hikmet. Ama yine de ben kimsenin aleyhinde, hele ki ölenlerin aleyhinde konuşmak adetimiz yok. Üzgürü mevtâkum bil hayr, ölülerinizi hayırla yad ediniz. Bizim burada diyeceğimiz mesele nedir? İmanla ölenlere Allah rahmet eylesin. Amin. Bak, beddua etmiyoruz, lanet okumuyoruz ama bazı önemli meselelere de dikkat çekiyoruz. Bizim milletimiz nelerin peşindedir? Kimlerin aşkındadır? Allah Resulü'nün, alimlerin, salihlerin, dostlarının sevgisini yerini neler almış? Öyle değil mi? Ondan sonra kral öldü. 46 sene krallık yapmış. Efendim, oradan mezara indi. Neyle indi? Ameliyle indi. Herkes çukuruna ameliyle inecek. Bütün dünyanın reisi cumhurleri, Yahudizleri, Hristiyanları, Müslümanları, böyle de bir cenaze ben bu yaşa geldim görmedim. Hepsi oraya gitti. Bu nasıl işti derseniz, biraz karışık işlerim. Çünkü neden? Bir adamı hem Yahudi, hem Hristiyan, hem Müslüman severse, bu biraz yağcılık alametidir. Herkesle iyi geçinen değil mi? Öldü, Yahudiler üzüldü. Yahudi niye üzülüyor ki ya? Bir Müslüman ölse, sağlam Müslüman, Yahudi ne yapar? Sevinir. E şimdi burada Yahudilerin üzülmesi de dikkatimi çekmedi değil. Sizin çekmedi mi? Evet. Amerika'sının başkanları, eski başkanları hepsi geldi. Resmi geçit. Önünden geçiyorlar. Majestelerini. Kimisi kafayı eğiyor, kaldırıyor. Kimisi selam çakıyor, gidiyor. Kimisi açıyor elbise okuyor falan. Herkes bir alem. Kendine göre bir ayin yaptı, bir tören yaptı, gittiler. Öyle mi? Ama kral mezara indikten sonra başını bekleyen kalmamıştır herhalde. Evet. Sağlığında, kapısında polisler, bekçiler öldükten sonra mezarda ameliyle baş başa. Bu kadar dünyanın krallarının, bütün dünyanın reisi cumhurlerinin orada gelip geçit yapması kabirde ona zerre kadar bir kolaylık sağlar mı? Allah'ın dinde zerre kadar bir itibar sağlar mı? Hiçbir faydası var mı Allah'ın dinde? Yok. Ama bir Müslüman öldüğünde 4 tane yakın komşusu iyiliğine şahitlik etse cenneti hak ediyor. Bak, sizden bir Müslüman ölse, yakın komşularından 4 tanesi iyi bilse, Allah onların şehadetiyle onu cennete yolluyor hadis-i şerifte. Bak. Yani bütün dünyanın kralları hürmet etse, eğilse, Mevla hiç itibar etmiyor. Ama 4 tane kapı komşun Müslüman olsa, iyi biliyoruz dese, Mevla buyuruyor, sizin şahitliğiniz bende geçerlidir. Men sallâ aleyhi ve etmî minel müslimîne gufiraleh. 100 tane Müslüman cenazesini kılsa affederim Allah buyuruyor. Cenazeyi affederim. 100 tane Müslüman. Ama ehli sünnet Müslüman bulacaksın. 100 tane. Nerede? 1000 kişi gelmiş cenazede. Çoğusu namaz kılmıyor. Kılanlar da abdestsiz kılıyor. Az bir abdestli kılan var. Cenaze namazında herhalde abdest lazım değil mi zannediyorlar? Ne zannediyorlar? Ben bakıyorum bazı haberlerde o cenaze kılanlar, bunlar hayatta abdest almayan adamlar. Nereden cenaze kılıyor bunlar? Ondan sonra öleni nasıl bilirsiniz diyorlar. Hepsi iyi biliriz diyor. Ulan seni kim iyi biliyor da sen onu iyi bildin? Ayrancının şahidi şıracı. Doğru Müslüman olacaksın ki iyi bilirim dedin mi Allah da kabul edecek. Senin iyi bildiğin adam ne bozuk adamdır ki? Sen iyi biliyorsun onu. Öyle ya. İnşallah biz ehli sünnet üzere yaşarsak böyle cemaatlardan, ehli sünnet sağlam Müslümanlardan bizi iyi bilenler olacak inşallah. Öldüğümüz zaman da efendim cenazemize gelirlerse, hüsnü şehadet ederlerse Mevla da bizi affedecek inşallah. Bazı cenazeler de var ki cenazesine gelenleri affettirir. O da var ha. Değil mi? Allah'ın dostlarından biri ölürse onun cenazesini kılan da af oluyor. Bazı diri ölüye şefaat eder, bazı ölü diriye. Evliya Allah'tan biri vefat etmiş, cenazesinde Büyük veliler o zaman tabi bulunmuşlar, keşif ehli zatlar. Bir tanesi gülmüş. Demişler Efendi Hazretleri, mezarda gülünmez ama siz güldüğünüze göre bir şey mi gördünüz? Ya nasıl gülmeyeyim demiş. Ölü diriye telkin veriyor demiş ya. Üstteki imamın kalbi ölü, alttaki velinin ruhu diri. Ölü diriye telkin veriyor da ona şaştım demiş ya. Şimdi yarın ahirette kabre girdikte bizim yüzümüzü hak edecek neyse bugün onu hazırlayalım. Ağalık, paşalık, krallık ahirette hüküm sürmez. He? Kefenlerler belki kralsın diye birkaç sabun fazla sürerler. Bir tanesi bizim bir hafız abi vardı da cenaze yıkıyor. Eski reisi cumhurlarından birini yıkamaya çağırmışlar bunu. Ben de diyor, o da biraz yağcıdır yani. Ben de diyor amma sabunluyorum diyor, köpürtüyorum, sabunluyorum. Subayın biri geldi dedi, yahu dedi reisi cumhurun dedi, derisini soydun be dedi. Tamam dedi, yeter bu kadar yıkadın be dedi. Katafaklar, matafaklar, sabunlar, şey efendim pamuklar, mamuklar. Belki de tabutla koyarlar hani, toprağa değmesin majesteleri diye. Gidersin. Ama münker nekir geldi mi hiç adam yerine koymazlar. Kral mısın, ağa mısın, paşa mısın? Ne zannediyorsun ahireti? Paşanın birisi ölmüş de imam niyetlerken demiş ki er kişi niyetine demiş. Arkadan biri itiraz etmiş. Er değildi, paşaydı demiş. Ulan serseri, burada er demek erkek demek. Askeriyedeki rütbeden bahsetmiyoruz ki burada musallada. Er kişi niyetine değilmiş, paşa niyetineymiş. Nerede duyulmuş paşa niyetine namaz? Hepsi gidecek işte ahirete. He? Ey gidi kardeşlerim. Mesele budur. Orayı düşünmek lazım. Suallere cevabı hazırlamak lazım. Kiminin de eline ölünün cevapname yazarlar. Kefenine koyarlar cevapname. Yani meleklere ne cevap vereceğini. Anladık da bakabilse. Ödü koptuğu zaman, o melekler geldiği zaman gözleri şimşek gibi çakıyor, tüyleri yerden sarkıyor. Münker demek tanınmamış, nekir demek görülmemiş. Öyle hangi korku filminde öyle bir şey görülmüş? Korku filmi seyredenler var ya, aşağı indi mi esas seyredecekler bak canlı. Tamam mı? Korkmak mı istiyorsun? Seni iyi bir korkuturlar. Münker nekiri gördün mü? Ödün kopar. Men rabbuke dedi mi? Rabb Allah muhafaza ya Rabbi. Orada dilin tutuldu mu yedin topuzu kamçıyı. Kabrin ateşte olacak. Ya. Oranın cevabını hazırla yoksa cevapname yazdırma. Bakayım ki ne soruyorsun ne cevap vereceksin. Onu mu okutturacaklar sana? Ya. Kabir budur arkadaşlar. Kral olursun hükmün geçmez. Ama Allah yolunda bir gariban derviş olursun. Meleklere bile icabında sert çıkabilirsin. Ahirette itibarın olursa o dünyadaki havaya benzemez yani. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh mezara indiği zaman Münker Nekir gelmişler, Rabbin kim sormuşlar. Demiş onlara ki nereden geliyorsunuz demiş meleklere. Hadi sen de sor da nereden geliyorsun meleklere göreyim. Arştan geliyoruz demişler. Siz arştan buraya Allah'ı unutmadınız da ben şuracıktan mı Rabbimi unutacağım demiş. Cevabını bilirsen verirsin kardeşim. He? Nesefi Hazretleri vefat ettiğinde Münker Nekir gelmiş suallere cevabında düz sözle mi cevap vereyim şiirle mi cevap vereyim demiş. Adama bak sanki kürsüde hitabet yapıyor. Demişler ki melekler böylesine de ilk rastladık, sen de şiirle cevap ver o zaman demişler. O mübarek de demiş ki Rabbi Allahu la ilahe sivahu ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa'hu ve diniyel İslamu ve fi'li zemimu es'elullah affehu ve atahu. Bak ahiretten haberlere 8.30'da vermez bunları, mezardan geliyor bu haberler. Ne demiş meleklere? Rabbim Allah'tır, ondan başka ilah yok. Peygamberim onun seçtiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dinim de İslam'dır ama amellerimde bozukluk var. Allah'ımın affını bahşişini beklerim demiş. Böyle konuşursan olur. Muhiddin İbn Arabi Hazretleri mezara indiğinde Efendim? Sorgu sual başlayınca ne demiş? Biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik. Biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar? Allah'la yaşadık, Allah'la öldük. Şimdi de Allah'la beraberim. Kime kimi soruyorsunuz demiş. Var bunlar. Öyle mi? Evliya Allah'tan birisi Beyazıt Bestami olabilir. Kudsesi ruhu kabre indiği zaman Rabbin kim sordular? Dedi ki ona sorun, kulum diyor mu bana demiş. O zaman nida gelmiş, o bizim en seçkin kulumuzdur. Bırakın onu. Böyle şeyler yaşanmış. Bir nene vefat etmiş. Bir nene ona cevap sualler gelince neyle geldin ahirette nene, ne getirdin demişler. O da demiş ki ben dünyada fakir idim. Kimin kapısına gitsem ne istersin sorardılar. Şimdi en zenginin kapısına geldim. Ne getirdin mi soracaklar demiş. Lafını bileceksin ama orada edebiyat çökmez ha. Öyle edebiyat fakültesi mezunu olursun da belki bir şey ötersin, yok öyle orada. Nasıl yaşadın öyle gidersin, orada ona göre hareket edebilirsin. Molla ölmüş, melekler gelmiş, men rabbuke sorusunu yönetmiş. Molla da demiş ki men mukaddem haberdir, rabbuke muakhar müptedadır. Melekler de demişler ki biz bir şey anlamadık. Yahu yanlış mı söyledim yoksa demiş. Men mukaddem haberdir, rabbuke muakhar müptedadır demiş ya. O zaman Mevla tarafından meleklere nida edilmiş ki o ilim yolunda çalışırken öldüğü için benim Kur'an'ımı çözmek için bir takım sarf nahif kaideleri kurmuştu kullarım. O size Arapça kaidelerinden bir cevap veriyor sorduğunuz terkiple ilgili. Onun için kabulümüzdür Allah buyurmuş. Siz anlamasanız da. Dikkat edin. Neler de neler. Ebu Yezid el-Bastami Sultanul Arifin, Allah'ı bilenlerin padişahının bir hizmetçisi, garip derviş varmış. Dermiş ki hele ben bir öleyim de Münker Nekir'e ne cevap vereceğimi siz duyarsınız. Yahu demişler belki sen cevap verirsin ama biz nereden duyacağız mezarın üstünde? Neticede vefat etmiş, kabrinin başını bekleyenler bu derviş böyle derdi bakalım neydi bunun hikmeti deyince hakikaten Münker Nekir'in sualine verdiği cevabı Mevla yukarıdakilere işittirmiş. Ne demiş onlara? Ben Ebu Yezid el-Bestami Hazretlerinin cübbesini kürkünü şu kadar sene taşımış hizmetinde bulunmuş bir insanım deyince melekler onu salıvermişler. Şimdi ne demeye getiriyorum? Padişah olsan kral olsan sökmez ama bir Allah dostuna mürit olsan, bende olsan, dinine hizmetçi olsan yarar işine. Ancak Abdülhay Efendi Hazretleri var idi. Beşiktaş Yahya Efendi dergahının son postnişiniydi. Benim babamın da şeyhiydi o. Rahmetullahi aleyh. Ne buyurmuş? Padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. Bütün dünyanın diyor kralı olsan kuru kavgadan ibarettir. Hepsi biter gidersin. Ama bir Allah dostuna hizmetçi olsan, mürid olsan, onun efendim dediği şekilde amel etsen hepsinden üstünsün. Bak yarın ahiretteki itibar neye göre? Allah dostlarına, yakınlığına göre. Fedhuli fi ibadi, kullarımın içine gir, dostlarımın arasına gir. Vedhuli cenneti, buyur cennetime gir Allah buyuruyor. Dostlarımın arasına gir, düşmanlarımın arasına girme. Onlarla birlikte cehenneme girme. Ya. Yarın ahirette Rabbimiz bir kuluna soruyor ki kulum bu kadar hayat yaşadın acaba dünyada benim dostlarımdan bir tanesini tanıdın mı da seni ona bağışlayacağım. Adam da öyle bozuk adammış ki bir tane alim veli tanımamış. Ama düşünmüş taşınmış demiş ki ya Rabbi benim bir arkadaşım var idi. O alimlerle velilerle görüşüyordu. Ben de onu tanımıştım o arkadaşımı. Hadi seni ona bağışladım buyurmuş. Rabbim affetmek isterse böyle de cilveleri var. Bir Allah dostunu tanıyanı tanıyanda bile bir şefaat etkisi yetkisi var. Ama sen kimi tanıyorsun? Kimi seviyorsun? Kimin peşinde gidiyorsun? Ya. Hangi alimleri tanıyorsun acaba? Bir de var ki sakat alimler, şeytanı sollamış gidenler. Ahirette sorarsalar kimi tanıyorsun sen de dersen ki ben Tazlak Nuri'yi tanıyorum. Doğru cehenneme. Samimi söylüyorum doğru cehenneme. Çünkü Dazlak Nuri kalkmış milletin dinini değiştirmeye, değil mi? Helalları haram ediyor, haramları helal ediyor. Benim ona cevaplarım var. Kadir Gecesi Frankfurt'taki vaazımda dışarıda bantları size arz edilecek. Özellikle ona büyük reddiyeler yapmışım. Ne kadar reddiye yapsan yetiştiremezsin ki. Bozguncuyla baş olur mu? Toptan inkar ediyor herif. Hadisleri, mezhepleri, fıkıhları, hepsini. Hangi alimleri tanıyorsun? Bak bir ateş var, ateş. Ateşle oynuyor. He, onun yazısı gelmiş buraya. 3 ay önce gelmiş Almanya'da, demiş ki Hristiyanlar, Yahudiler de cennete girecekler. Kendi girdi de Yahudi'yi de peşine sokuyor. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna sümürge bağlamış. Nereden bu adam da bu kadar sapıttı? Buna da akıl ermez yani. Ya bununla ne kadar uğraştık? Buna ne kadar cevaplar verildi? Reddiyeler yapıldı. Epey bir tornistan etti. Değişik değişik saçmalıklar uydurdu. Bizim peygamberimize inanmak şart değil diyor. Tövbe yarabbim. Öbür peygamberler de haktır diyor. Onlara da inansan diyor cennete girersin diyor. Ve ahmak, ben Musa aleyhisselamı inkar etsem cennete girebilir miyim? O nasıl benim peygamberime inanmazsa cennete girebiliyor? Bütün peygamberler Allah'ın peygamberleri. Hepsine inanmak var. Bu ne saçmalık? Sonra da çıkarttı diyor ki bizim reddiyelerden sonra, ben inanmak şart değil demedim. İnanmak şart da diyor. Uymak şart değil. O da haktır derdi ama kendi dininde kalırsa da cennete girermiş. Uymak şart olmaz mı ya? Bugün Tevrat'ın hükmü kalkmış. Bugün İncil'in hükmü geçmiş. Bugün İslam'dan gayrı, Resulullah'ın getirdiği şeriatla, sünnetten gayrı. Hiçbir din hükümsüz, geçersiz. Nasıl bizim dinimize uymayan, Allah'ın hak dini, son dinine uymayan cennete girebilir? İşte bunlar alim, geçinen, tabii profesör olmuşlar. Elbette cahil değiller ama şeytandan da daha alim değiller. Sapıtmışlar, Bel'am olmuşlar, Bel'am. Bel'am İbni Bağura gibi helak olmuşlar. Dinlerini satmışlar, dinlerini satmışlar. Mason hocalarına kayıt olmuşlar. Amerikan Mahon tarikatına kayıt olmuşlar. Efendim? Sahte peygamber çıkmış Reşat Halife'nin yoluna kayıt olmuşlar. Böyle serseriler tabi millete televizyonlarda yetkili ağız, din adına otorite, eski bilmem ne, millette dinleyince şaşırıyor kalıyor. Nereye inanacağını şaşırıyor. Siz şaşanlardan değilsiniz elhamdülillah. Ama şaşıranları da uyarınız. Onlar da din kardeşlerimiz, helak olurlar sonra. İşte ölüm var, kabir var, mahşer var. Hazırlığımızı ona göre yapalım, aldanmayalım, aldatılmayalım kardeşlerim. Bütün bunlardan sonra bir de yakında benim bir cemaatim vefat etti. Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimize. Mansur Efendi isminde, bu da bir ibret olsun diye söylüyorum size. Ta Alanya'da yazlığı vardı, deniz kenarında bıraktı. Üsküdar'da dairesi vardı güzel, korunun önünde bıraktı. Fatih'te benim mescidin üstüne gel, dedi ki ben hocaya yakın olacağım, devamlı cemaatine katılacağım dedi. Hicrettir bu. Din için hicrettir, İslam için hicrettir. Bir adım atmak. Bak şimdi şuraya sohbete nerelerden gelenler varsa Allah için hicret ettiler. Allah için yola çıktılar, adım attılar. Araba tekerleği döndükçe ecirler aldılar. Bunlar boşa mı gitti zannediyorsunuz? Rabbimiz estağfirullah ve nektubu ma kaddemu ve atarahum. Adımlarını yazıyoruz Allah buyuruyor. Camiye cemaate giderken attıkları adımları yazıyoruz Allah buyuruyor. Geldi bizim üstümüzde. Talimi tecvidi de düzgün idi. Arkamızda müezzinlik ederdi bazen. Vakfa hizmet ederdi, minibüsünü sürerdi, vaazlara getirirdi milleti. Daha da çok yaşlı değil idi. Ömrede bir kere Ramazan ömresinde beraber idik. Benim sırtımı yıkadı da pek kimseye de sırtımı da yıkatmamışım. O mübarek adam işte, illa sırtını yıkayayım. Yıka. Dedi sen de benim cenazemi yıkarsın dedi. Söz aldı benden. Ondan sonra kalbi sıkışıyordu. Kriz geç. Öleceğim, öleceğim. Ecel gelmeden ölmek istesen ölemezsin. Efendim bypass oldu. Yine ayağa kalktı. Damarı açıldı. Şurdu bunu. Ondan sonra birkaç sene sonra hiç haberi yok. Bir ağrı sancı. Bir de baklar kanser, mide, her yeri sardı. Ne olacak? Dünya. Yatağa düştü. Şimdi merak edermiş. Hanımı diyor bana ki ya bu hoca ikide bir Almanya'ya gidiyor, şuraya buraya gidiyor. Ben ölürsem de bir de bu olmazsa ben ne yapacağım? Bak adamın derdine bak. Sevgiye bak, muhabbete bak. Benim de acayip bir huyum var. Sohbetim olduğu zaman, cenazem olsa bırakırım, cemaate sohbete gelirim. Çünkü canlılar daha mühim. Bir şey anlatacağız. Söz verdik adama, şimdi bak nerelerden geldiniz. Ben şimdi cenazem var diye gelmesem burada bu cemaat ne olacak? Bizim bir Mikail amcamız var da senelerdir vakfımızın hizmetinde. O da diyor ki ya senin de huyunu biliyorum hocam diyor ya. Bir sohbete muhabbete rastlarsa benim cenazem ne olacak falan. Ben de diyorum o zaman müsait bir zamanda öl, ben de katılayım diyorum. O da gülüyor. Tabii cenazelere katılıyoruz ama her zaman da İstanbul'da duramıyoruz ki. Uzaklarda oluyoruz. Bak bu Hacı Efendi'ye nasip oldu. Suyunu da dökmem nasip oldu cenazesinde. Ama hanımı diyor ki 20 gündür hiç karnına bir şey gitmedi. Zemzem şifalı su okunmuş su. Allah'ıma temiz gideyim içimde bir şey olmasın demiş. Devamlı İhlas Şerif. Allah'ım affet, Allah'ım affet. Bir de böyle ellerini uzattı. Kaldırın dedi, sancısı mı tuttu diye. Bir de baktım gözü kayıyor. Dedim Allah de hacı dedi. Allah Allah Allah Allah. Gözü öyle kaydı yukarı diyor. Dedim o gözü kayması nedir biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Miraç hadisinde geçiyor ki Miraç merdivendir. Müminlerin ruhları çıkarken o merdiven dayatılıyor ruhuna. Can ayaktan çekiliyor, boğaza geliyor. Tam oraya o merdiven dayatılıyor. Öyle güzel merdiven, gören aşık oluyor. Ona bakarken gözü yukarı kayıyor, ruhu çıkıyor gidiyor. Hepimize nasip olsun inşallah. İmanla ölmek, Allah diyerek ölmek. Men kâne âhiru kelâmihi la ilâhe illallah dehalel cennet. Son sözü tevhid olan cennete girdi, garantisi var. Evet kardeşlerim, böyle ölüm de var. Çok da güzel bir mezar nasip oldu. Sahabe-i kiramın ortasında böyle bir yere defnedildi. Ne güzel gidiş değil mi? O kadar hocalar geldi, hafızlar geldi. Elhamdülillah. E sen alimleri seversen, alimlere yakın gelirsen, değil mi kardeşim? Yazlığını, kışlığını bırakıp da cemaate yakın olayım, sohbete geleyim, hocaların yanına geleyim dersen, ha? Tabii bir şarkıcıya aşık olan gibi olmazsın. Öyle değil mi? Senin gidişin de böyle farklı olur. Muhteremler, dünyadan alacağımız nedir? Nasibimiz nedir? Bunu iyi bilelim. Bir kefendir. Bütün mallar mülkler kalır. Kefenlen, cepsiz kefenden ahirete gidilir. Bunu unutmayalım. Orada bize ne yarar? Şimdiden onu yapalım. Çünkü ansızın gelecek. Beklemediğimiz anda. Bu gece yattın, baktın ki kalkamadın. Allah Allah. Şu camiden sağ çıkamayabilir. Ama nice insanlar öyle. Camide ölenleri de gördüm. Allah Allah. Camide öldü adam. Sabah namazına gelmiş ta nerelerden. Sabah namazında secdede kaldı. Ne güzel ölüm ya. Su testisi su yolunda kırıldı. Evet, yaşadığınız gibi öleceksiniz. Tüb'azûne kemâ temutûn. Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. وَتُحْشَرُونَ كَمَا تُبْعَثُونَ. Dirildiğiniz gibi de Allah'ın huzuruna sevk edileceksiniz. Yani kardeşlerim, şu anda ne haldeysek, şu anda bu andaki yaşantımız ta Allah'ın huzurunda çıktığımız ana kadar böyle bir alamet olacak. Ona göre dikkat edin. Çünkü yaşadığın gibi ölüyorsun. Dolayısıyla öldükten sonra zaten artık Allah'ın huzuruna çıkana kadar o halde kalıyorsun. La ilahe illallah diyerek ölsen kabrinden la ilahe illallah diyerek kalkmak nasip olacak. Son sözün neyse ilk sözün o olacak. Öyle mi? Rabbimiz de buyuruyor estaizu billah yevme yed'ukum fetestecibune bihamdihi ve tegunnune ille bittum illa qalila. Sizi çağırdığım zaman, mezarlarınızdan kalkın diye davet ettiğim günde, kabrinizden kalkarken Sübhanallah ve bihamdi diyerek davetime icabet edeceksiniz inşallah. Ya. Sarhoş ölsen, sarhoş kalkarsın. Zinada ölsen, zinada kalkarsın. Faiz yiyerek ölsen, saralı kalkarsın. Düşüp düşüp efendim, ağızların köpürür kalırsın. İhramda ölsen, lebbek diye kalkarsın. Oruçlu ölsen iftarını cennette yaparsın. Evet kardeşler. Onun için çok önemli bir geçitteyiz, dönemeçteyiz. Sonsuz hayatı ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Aman İslam'dan, Kur'an'dan, şeriattan, sünnetten, ümmetten, ehli sünnet ve cemaattan zerre kadar ayrı bir hareket yapmayalım. Zerre kadar. Her işimiz ölçülü olsun. Ben başka vaazlar yapmayı niyet ettim ama Allah Teala bu vaazları size nasip etti. Burada toplanan cemaata bunların duyurulmasını münasip gördü Rabbul Alemin. Onun için sizin bundan nasibiniz var inşallah. Sonra da sakın aman ya bu hoca da ölümden kabirden bahsede de moralimizi bozdu demeyin ha. Dersiniz ha belli olmaz. Bir gün beni bir düğüne çağırmışlardı. Büyük bir salonda kadınlar ayrı, erkekler ayrı, haremlik selamlık usulünde gel bize vaaz et dediler. Ben de gittim düğünde cenazeden bahsettim. Yeri miydi yani? Nasip. Hakikaten tesirlenmeye başladılar, ağlamaya başladılar. Kadınları görmüyorum da perdenin arkasından ağlama sesleri geliyor. Millet etkilendi, bir feyiz geldi. Ağlayan, sızlayan falan. Vaaz bitti, hadi mübarek olsun. Ben çıktım gittim. Birkaç zaman sonra dediler, ya hoca efendi dediler, onlar biraz ağladı mağladı, sonradan bir durdular. Niye ağlıyoruz ya dediler, cenazem var. Yok, ne değil, düğün değil. Görüyor musun dediler hocayı dediler, düğüne geldi cenazeye çevirdi gitti. Yani bu millet böyle hem dinlerken ağlar sonra arkamdan da böyle konuşur ha. Ama siz inşallah ne demek istediğimi anladınız. Cenazeden bahsediyorum ama yine güldürüyorum sizi değil mi? Ben gülmüyorum ama güldürüyorum sizi. O da nedendir? Sıkılmayasınız diye. Aksi takdirde darlanırsınız. Kim zapt edecek sizi burada 2 saat? Onun için hem ağlayacağız, hem güleceğiz, hem korkacağız, hem umacağız, dengeyi sağlayacağız. İnşallah bir tarafa yamulmayacağız. Korku çok artarsa, ümitsizlik kaplarsa Allah muhafaza küfre gider. Çünkü insan, ya ben ümidi kestim zaten, garanti cehennemlikim. Allah da beni affetmeyecek bu vaziyette falan diyen ne olur? Kafir olur sen. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. İnnehu la yeyesu min ruhillah illel kavmul kafirun. Sadakallahu'l azim. Allah'ın rahmetinden ancak kafir toplumlar ümit keser. Ümidi kestin mi kafir oluyorsun. Ama tabii çok da ümitli olmak o da iyi değil. Ne gibi? Ben işi düzelttim. Garanti cennetliyim zaten. Sen kendine bak dersen. O da ne olur? O da kafir olur çünkü insan garanti cennetliyim demesi emniyet husule getirir. Vel ye'su küfrun vel emnü küfrun. Bütün bunlar bu itikad risalesindeki ehli sünnet ve cemaat olmanın şartlarında yazar. Siz ehli sünnet bir Müslümansınız değil mi? Elhamdülillah değil. Peki ehli sünnet olmanız için inanmanız gereken konular nelerdir? 29 konu var. Şu itikad risalesinde bu 29 konu yazıyor. Tabi daha çok şeyler yazıyor 61. sayfadan itibaren. Demin söylediğim 2 madde işte budur. Ümit kesmek kafirliktir, aşırı garantilemek kafirliktir. Mümin arada mutedil ve dengeli olmak mecburiyetindedir. Bu itikat meseleleridir. Bunları hepiniz bilmek ve inanmak zorundasınız. Ama millet roman okumaktan kitap okumaya vakit bulamıyor. Şimdi bu itikat meselesi, adam 10 mark, 20 mark, 10 hesabını yapıyor. Yahu kardeşim bunda zaten bağıştır. Verdiğin zaten hayırdır misal. Mesele niyettir ama 10 mark 20 mark itikad risalesi. Ya bu kadar sevdiklerin var. Bu kadar insanın imanını kurtarmak lazım. Versen adama al oku imanını kurtar diye. Ne olur? Şimdi sigaraya verdiği parayı, çıplak gazeteye verdiği parayı, efendim haramlara, günahlara, boş yerlere harcadığı paraları imanını kurtarmak için bir esere veremeyen adam imanına ne kadar değer veriyor acaba? Bir hadis-i şerif var Buhari Şerif'te. Yarın ahiret gününde Rabbimiz Tebareke ve Teala kulunu cehenneme yollarken ona soruyor. Kulum sen şirk üzere öldün ve cehennemi hak ettin. Neuzu billah. Peki ateşe gideceksin gözün bakaraktan. Çok tehlike. Sen bütün dünya şimdi senin olsaydı 24 ayar som altından olsaydı bu azaptan kurtulmak için hepsini verir miydin? O adam diyecek ki o şirk üzere ölen verirdim ya Rabbi diyecek. O zaman Rabbimiz ona kezepte yalan söyledin sahtekar diyecek. Neden? Çünkü ben senden bütün dünya dolusu altın istememiştim. Cehennemden kurtulman için, cenneti hak etmen için senden çok daha kolay bir şey istemiştim. O da neydi? Bana ortak koşmayacaktın, bana iman edecektin. Parayla mıydı? Çok mu pahalıydı? Ama sen ne yaptın? İlla da tuttun, bana şirk koştun. Şimdi cehennemi boyladın. Ne diyeceksin Allah? Şimdi cehenneme giderken dünya altın olsa veririm diyor. Şimdi 10 marka 20 marka hesap ediyor. Ehl-i sünnet itikadını öğrenecek. Onu bile heves etmiyor. Bu adam imanına ne kadar önem veriyor acaba? Bu iman meselesidir. Şu itikad risalesinde yazılanları hepinizin bilmesi nedir? Farz-ı ayındır. Yani benim bilmemle sen kurtulamazsın. Öyle mi? Farz-ı ayın ne demek? Herkesin kendi üstüne var. Çünkü iman bu. Âmentü billâh'den başlıyor. Ben onları zaten çoktan biliyorum hoca ben. Ne biliyorsun? Allah hakkında ne biliyorsun? Say sıfatlarını bakayım. Mutmutar mı de diyorsun? Sıfatlarını say. Tarif et bakayım. Sıfatları hakkında bir şey sorayım. Sual cevap yapayım sana. Cevap veremiyorsun. Kalıyorsun, tutuluyorsun. Peki bir şarkıcının hayatını biliyorsun. Bir futbolcunun, bir artistin efendim yaptığını, ettiğini, nerede ne yediğini biliyorsun. Seni yaradan, yaşadan Allah'ın da sıfatlarını bilmiyorsun. Nasıl o Allah'a gideceksin? Bu kör kafayla. Bak burada sıfatları sayılmış. Hayat, ilim, semi, besar, irade, kudret, kelam, tekvin, sıfat zatiye, sıfat sübutiye, sıfat izafiye. Bunları bilmeden yaşıyorsunuz. Markları kazanıyorsunuz, zannediyorsunuz dünyayı kazandım markları cebe indirince. Dünyayı kazandın ama dünya para kazanmak için, efendim yiyip içmek için kıymetli değil. Dünya Allah'ı bilmek, bulmak için değerlidir. Çünkü bütün zevkler, safalar son bulacak. Ahiret kurulacak. Orada herkes Allah'ından sorulacak. Dünya zevkler açısından beş kuruş etmez ama Allah'ı bilmek bakımından bahası biçilmez. Çünkü Allah ahirette bilinmez. Marifetullah mektebi burasıdır. Allah'ını tanımak isteyen burada tanıyabilir. Öldükten sonra daha sonsuza kadar Allah görülmez. Celle Celaluhu. Ama burada tanıdıysan Allah'ı cennette görürsün inşallah. Burada tanıdıysan, iman ettiysen. Efendim kardeşlerim, dinimize değer verelim, ilme önem verelim, eserleri okuyalım, ezberleyelim. Şu itikad risalesi niye kısa yazıldı? Herkes bellesin, ezberlesin diye. Ne dedim cemaata? Ölmeden hepiniz bunu ezberleyin. Hoca efendi, o zaman daha çok zaman var, ölmüyoruz ya. Sen öyle zannet. Ölmeden bu işi yap demek, hemen yap demektir çünkü bir dakika sonrasına senedin yok. Acele edilecek, en büyük acele edilecek konu işte burasıdır. Neden? Çünkü bu iman meselesidir. Namazın kazası var. Efendim tevbesi var. Efendim orucun fidyesi var. Efendim hacca gidemedin arkadan vasiyeti var. Mesela amel babında musamahalar var. Ama inanç konusunda zerre kadar musamaha yok. Peygamberin evladı olsan, imanında sakat varsa şefaat da edemezler. Bitti. Evvela itikat. Müslüman neye inanacak? Nasıl inanacak? Burada bu konular, bu risalede yazılmış. Bu sizin dininiz, imanınız. Bunun içinde fuzuli bir kelam yok. Dolayısıyla ne kadar değer vermek lazım? Sevdiklerimize nasıl vasiyet etmek lazım? Bunu oku, buna göre inan. Çoluk çocuğunu, hanımını topla. Madde madde. Bak biz bu itikat üzere yaşayacağız, öleceğiz. Siz de çocuklarınıza bunu vasiyet edin. Müslümanlar, düşünüyor muyuz bizden sonrakiler ne halde yetişecek? Hatta bizim zamanımızda, bizim ocaklarımızda yetişenler. Neye inanıyorlar, nasıl inanıyorlar? Biliyor muyuz hiç? Salıyorsun mektebe. Ne öğrettilerse öğrettiler. Maymundan mı türettiler? Nereden ürettiler? Bir şey belli değil ki. Çocuk neye inanmış, neye inanmamış? Cinleri mi inkar ettirdiler? Öyle ya. Meleklere dişimi dedirttirdiler. Allah'a babamı dedirttirdiler? Haşa. Allah yukarıda mı dedirttirdiler? Haşa. Bunları hangimiz kontrol ediyoruz çocuğumuzun itikadını? O halde bu risaleye önem vereceğiz ve mutlaka inşallah okuyacağız, ezberleyeceğiz, madde madde belleyeceğiz, soru cevap yapacağız, soru cevap, soru cevap, sen ona, o sana. Ama birbirini gavur çıkartmak için değil. Tövbe ya Rabbi, bilemedin vay gavur oldun deme sakın adama. Ya öğretmek için. Anlatabiliyor muyum? Ne güzel olur böyle çalışsak. İnşallah tesirlenirsiniz. Ölümü de düşünürseniz imanınıza sahip çıkarsınız inşallahurrahman. Şimdi efendim kardeşlerim birkaç efendim tavsiyelerimiz olacak. Vakıf yararına arkadaşlar dışarıda size getiren kardeşlerimiz. Evvela bant meselesi. Almanya'daki kardeşlerimiz Allah razı olsun bu işi üstlendiler. Ve bu zamana kadar hiç bulunmayan bir kaliteyi buldular. Tam net bir şekilde kulağınızın dibinde sanki bu vaaz evinizde yanınızda yapılıyormuş gibi bir sistem kurarak, stüdyolar kurarak, büyük masraflara girerek, vakfa da karını vakfa bağışlayarak Allah razı olsun bu faaliyet başladı. Bundan sonra kendi kendine çoğaltmak, dağıtmak, satmak vakfın hakkına girer. Bu zamana kadarkiler helal olsun. Bundan sonrakiler vakfın yararına olsun. Çünkü vakıflar Türkiye'de can çekişiyor. Dolayısıyla bu bantlar özellikle Frankfurt'taki Kadir Gecesi'nin iki bantı. Çünkü 3 saat bir banta sığmayınca ne oluyor? 2 banta. 1-2. Yine Frankfurt'ta ayrıca Hristiyan yılbaşısından evvel yapılan önemli mesajlar verilen Yahudi Hristiyanlara benzemenin tehlikeleri, Allah için kardeşliğin faziletleri hakkındaki 3 saatlik sohbet. Bant yapılmış 2 sohbet. 1-2. Geçen sefer burada yapılan sohbet çok hoş olmuştu. Geçen burada Ramazan'da konuşmuştuk. O sohbeti de şimdi yapmışlar, getirmişler. Bak geçen ne söylediğimi ben de unuttum. Siz de unuttunuz ama bantta kaydı kaldı. Şimdi o herkese ulaşması lazım. Çünkü bak buraya bugün kaç kişi geldi? 500 kişi diyelim, kadın erkek. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanlara bu vaazlar lazım mı değil mi? Nasıl ulaştıracaksın? Senin kafanda kaldı mı şimdi bir şey? Vaaz bitti çıkıyorsun. Hoca nasıl konuştu soruyorlar. Çok güzel konuşuyor herif diyorsun ama ne konuştu? Vallahi ne konuştu bilmiyorum ama iyi konuşuyor. Bir kulak pencere, bir kulak tencere. Ne olacak böyle? Kafada kalmayınca bantta kayıt olacak inşallah. O bantlar her tarafa yayılsın. Sizler de dinin tebliğcileri olursunuz. Bellighu anni velev ayeten. Bir ayet, bir hadis olsun. Ey benim ümmetim, benim tarafımdan ümmetime duyurun hadisi şerifine mazhar olursunuz. Tanıdığınıza, bildiğinize, bak benim cemaatlerin çoğu bantlarla yolunu bulmuş. Koy dinle bakalım derken, adam bir duyunca, vay böyle şeyler de mi varmış, biz hiç duymamışız böyle şeyler deyip yola geliyor. Onun için size de tembihimiz, bu bantları hem vakıf yararına dağıtın, alın, efendim kendiniz çoğaltma yapmayın, hiç olmazsa birkaç mark nedir, 3 mark, 5 mark, 5 mark nedir zaten her yerde normal fiyat neyse aynı fiyat. E bu fiyatla hiç olmazsa vakfa gelir olun. Şu anda zaten gelirini de bıraktık. Şu masraflar bir defa ödensin. Çünkü stüdyolar var. Aletler alındı. Dolum tesisi kurulacak. Bütün dünyaya yayılacak inşallah. Biz faniyiz. Bak benim her zaman böyle sesim çıkmaz ki. Hastayım. Efendim kaç tane ağır hastalığa müptelayım. 15-20 senedir konuştuklarımız. Şimdi kayıt olsaydı binlerce ilimler vardı. Çoğu zayi oldu. Yazık oluyor. Bundan sonra inşallah vaazları kaydedeceğiz. Kaçırmayacağız. Onları çoğaltacağız. Hani vakıf namına arkadaşlar çoğaltacak. Siz de dağıtacaksınız. Hem de evlerde çoluk çocuk siz de dinleyeceksiniz inşallah. Tekrarında fayda göreceksiniz inşallahurrahman. Özellikle Kadir Gecesi bantında bu Dazlak Nuri'nin cevaplarını, Aziz Bayındır Sapığı'nın cevaplarını bulacaksınız. O da Diyanet'te Süleymaniye Camisi'nde vaaz ediyor. Onu da millet iyi bir şey zannediyor. O da kalkıp ne diyor? Peygamberimizin sakalını öpmek şirktir diyor. Böyle sapık Vahabiler türemiş. Bunların da cevaplarını yine o bantta bulacaksınız. Daha ne ilimler? Kadir Gecesi bantında saatlerce yapılan sohbetler duyacaksınız inşallahurrahman. Allah Teala tesirini halk eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإن قسم لو تعلمون عظيم İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabim meknun la yemessuhu illel mutahharun فبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين سبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين gecemizi mübarek eyle, meclisimizi mübarek eyle, uzaklardan yakınlardan gelenleri affeyle, mağfiret eyle, lütfunla keremiyle muamele eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi içimizde ne hastası olan varsa buradan çıkmadan şifaya beyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Borçlularımıza edalar nasip eyle. Fakir kullarını hazine-i gaybinden helalından merzuk eyle. Ya Rabbi ne günahla gelen varsa sevaba tebdil eyle. Ne sıkıntıları olan varsa feraha tebdil eyle. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ölmeden İslam nizamına tekrar bizi ya Rabbi müyesser eyle, muvaffak eyle. Ya Rabbi İslam ve ehlini aziz eyle, kebir eyle. Küfrü ve ehlini zelil eyle, hakir eyle. İslam için çalışanları her sahada mansur muzaffer eyle. E'damızın mağlubu makhur eyle. Ya Rabbel Alemin. İslam'ın ve Müslümanların aleyhinde kurulan hile kudret desiseleri sahiplerinin başlarına mahkûs eyle. Kazdıkları kuyulara düşmeleri nasip eyle. Korktuklarını başlarına getir ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Yahudi Hristiyan ittifakını iptal eyle. Birliklerini, dirliklerini iptal eyle. Güçlerini, kuvvetlerini imha eyle. Ehli İslam'ı halâs eyle ya Rabbel Alemin. Kosova'daki Müslümanlara özellikle yardım eyle. Şu karkışta kıyamette evlerinden uzak hicret etmiş Müslüman oldukları için bu azaba düşürülmüş kardeşlerimizin ya Rabbi günahlarını ya Rabbi affeyle, mağfiret eyle. Eskisinden ziyade hürriyetlerine, emniyetlerine kavuştur, evlerine döndür ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi dünya üzerinde her nerede zulme uğrayan Müslümanlar varsa ya Rabbi dualarımızı onlara ulaştır ya Rabbi, hayırlarımızı onlara ulaştır ya Rabbel Alemin. Biz de onların haline düşmekten muhafaza eyle. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Erhamer Rahimin. Analarımızı, babalarımızı affeyle, mağfiret eyle. Erbab-ı hukuku bizden hoşnut ve razı eyle. Bizden evvel ölmüşlerimize garip garip rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Bu cemaatin de geçmişlerinden ve bizim de ya Rabbi geçmişlerimizden bütün müminini, müminatın ervahini şad eyle. Ruhleri için bir şehadet buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hediyelerimizi kabirlerine ihsal eyle. Bize de ölürken bu kelimeyi nasip eyle. Engelleri bertaraf eyle ya Rabbi. Günah karanlıklarından kurtar ya Rabbel Alemin. Kalbimizi iman nuruyla pür nur eyle. Ehli sünnet itikad üzere yaşayıp ölmek, sana kavuşmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve bi hurmetin Nebiyil Emin ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâ şerefin nebi ve âli ve ashabihi ve meşâhına kâfe ilâ rahmâtina vâtihâ'l-cemâ'a. El-Fâtiha.